A my sme už chodili všade. I všade už byliśmy. Po lekárne. I po... V lekáru byliśmy. Boli sme aj za čarodení. Byliśmy i za čarovníkami. A nikto nám nevedel pomôcť. Nikt nepotrafil nám pomôcť. Ja som im hovoril, a teraz idete k pánu Ježišovi. A ja teraz ich zapýtam, teraz idete do pána Jezusa? Aby pán Ježiš pomohol. Żeby pán Jezus pomógł? Prečo ste neprišli najprv? Dlaczego najprv neprišli ste do Niego? Viete, keď už nikto nepomohol, tak... Viete, kiedy już nikt inny nie mógł pomóc, to wtedy oni do Pana Jezusa się zwracają. A tak, widzę dziewczę, pozrem się na nią, a mówię, ako je twoje meno? I widzę dziewczynę, patrzę na nią i pytam się, jak się nazywasz? Ona mi powiedziała swoje meno. I ona mówi mi, jak się nazywa. A mówię jej, dziecię, jak som cię prvýkrát uvidel. I ja mówię do niej, dziecko, jak pierwszy raz zobaczyłem cię. Pán Ježiš má s tebou plán. Bo to viem, že pán Jezus má plán s tvojim žitiem. A ona sa pozrela úprimne na mne. I ona popatrzyła na mnie. Pozrela na rodičov. I popatrzyła na svojich rodičov. A hovorí. I mówi. Otec, mamka, mohli by ste na chvíľu ísť do auta? Tato, mamo, czy moglibyście na chvíľu zostaviť nas samych, iść do samochodu? Ja chcem sama hovoriť s tým. Ja chciałabym sama porozmawiać, sam na sam z tym pastorem. A oni išli, sadli si do auta. I oni pošli, usiedli, čekali v samochodzie. A ja hovorím tomuto dievčatu. I ja mówię do tej dziewczyny. Wiesz, prečo si ty hlavu búchaš? Czy ty wiesz, dlaczego swoją głową rzucasz o ścianę? Keď si spomenieš na hriechy, ktoré ťa ťažia. Kiedy przypominasz sobie grzechy, które twoją duszę nękają. A ty sa ich nie wiesz zbawić. I nie potrafisz odrzucić ich. Preto si búchaš hlavu. Dlatego ty swoją głową do ściany uderzasz. A preto ti nevie pomôcť nikto. I dlatego nikt nie potrafi ci pomóc. Lebo lieky toto nevylečí. Ponieważ to leki nie dają rady wyleczyć tego. Ale toto vylieči Pán Ježiš. Ale tylko Pán Jezus da rady. A ja ti zvestuję. I ja ci zwiastuję. Na mieste Kristo. Na miejscu Chrystusa. Że Pán Ježiš ti odpustil všetky. Że Pán Jezus odpuścił ci wszystkie twoje grzechy. On ci to odpustił. On ci odpuścił. On zomrel za ciebie. On umierał za ciebie. On za ciebie zapłacił. On zapłacił za ciebie. Do poslednej kwapki. Do ostatniej kropli krwi zapłacił. Si slobodna. Jesteś wolna. A ona prvne, co mi jej tieto veci hovorila. Ona najpierw zanim powiedziałem jej te rzeczy. Hovorí, ja som na túto chvíľu čakala celý život. A ona mówi, ja czekałam na tę chwilę przez całe moje życie. A tak som ju viedol k tomu, aby prijala Pána Ježiša. Tak prowadziłem ją do tego, żeby przyjęła Pana Jezusa. Vyznala svoje hriechy. Żeby vyznala svoje grzechy. Vyznala. Vyznala. Vyzvracala. Żeby to vymiotywała, te wszystkie, ten brud. Pán Ježiš ju obmył. Pan Jezus oczyści, obmył ją. Vstúpil do jej života. On wszedł do jej życia. Modlil som sa, aby Duch Svätý zapečatil. I modliłem się, żeby Duch Święty zapieczętował to. A tak odchádzala. I odeszła. Jej twarz žiarila. Jej twarz promieniała. A keď vychádzala von. I kiedy wychodziła na zewnątrz. Stretla sa so svojimi rodičmi. I spotkała się z rodzicami. Bez jedinego słowa. Bez jednego słowa. Keď videli, ako žiari jej twarz. Kiedy oni zobaczyli, jak jej twarz promienieje. Objali ją. To uściskali ją, przytulili. A płakali. I płakali. Płakali od radości. Płakali z radości. Nikt im nie powiedział, co się stało. Nikt nie musiał im wyjaśniać, co się stało. Ale oni wiedzieli, że Pan Bóg się dotknął. Ponieważ wiedzieli, że to Pan Bóg się dotknął. Na mieście Chrystusa. Na miejscu Chrystusa zwiastujemy. To nie sme my, ktorí odpúšťame. To nie my odpúšťame. My len zvestujeme my, to, čo urobil my Pán Ježiš. My tylko zvestujeme to, co Pán Jezus dokonal. A keď pre teba je to vzácne. I jeżeli dla ciebie jest to cenné. Tak vieš to tak podať. To potrafisz to tak podać. Že tá duša, ktorá potrebuje túto pomoc. Že duša, ktorá potrebuje tej pomoci. Tak je práve jest właściwie otwarta.

Naraz vidím, ako sa môj 6-ročný chlapec otočil chrbtom. I widzę, jak mój 6-letni synek obrócił się grzbietem, ręce złożył. Pozerám. I on patrzy. On sa modli. I on modli się. Skończył. I on skończył modlitwę. No jeszcze sa masz źle. No i jeszcze narzekasz, jeszcze masz się źle? Tak mówił do mnie. A hovorím, ty si sa za mňa modlil. I ja mówię, ty modliłeś się za mnie? A on hovorí, áno, modlil som sa za. Tak, modliłem się za ciebie. No tak už mi je dobre. No to mi jest dobrze, mówiłem. Odetchnąłem. A on sa postavil predo mňa a hovorí. I on stanął przede mnie i mówi. Wiesz, tatinko, preto ja chcę być kazatelom. Wiesz, tato, dlatego ja chcę być pastorem. Lebo Pán Ježiš mi dal vieru. Ponieważ Pán Bóg dał mi wiarę. Tak som sa zahambil. I tak wiecie, takim wstydem okryłem się wtedy. A tak sme sa pustili na ďalší úsek. I kontynuowaliśmy. Ale on utekal dopredu, pretože my sme postáli, tam sme sa modlili. Ale on poszedł, uciekł trochę do przodu, ponieważ myśmy tam przystanęli i modlili się. A medzi prvých zašiel. I poszedł tam i wmieszał się w grupkę tych pierwszych osób, które schodziły. A my mieliśmy nadzieję, że to będzie lepsze, już teraz to będzie lepsze. I ja tak myślałem, miałem taką nadzieję, że to już będzie coraz lepiej teraz. A potem to przyszło, co som si najmenej prijal. I potem, čego najmniej się spodziewałem, to dopiero przyszło potem. Takiej strmej skale boli sekané chodníky, polmetrové chodníky. W takiej skale były wyrąbane, wyciosane takie półmetrowe, pół metra szerokie chodniki. A priam ta hlbina človeka ťahala dole. I właśnie ta głębokość tak jakby wciągała człowieka w dół. To było pre najnáročnejších turistów. I to była najtrudniejsza spinaczka jakby. A do toho začal padać teda dážď. I začal padać jeszcze do tego deszcz. A keď som videl nohy mojej manželky, jak sa chveli. I kiedy widziałem nogi mojej żony, jak się trzęsły. A ona mala nie sportowe topánky, ale tych, ktorí chodí. Ona nie miała obuwia, żeby wyjść se w góry, ale takie świąteczne obuwie. A tak som jej hovoril, maminka moja. I mówiłem do niej, kochana moja. Lubím ťa. Kocham cię. Dávaj si na seba pozor. Uważaj na siebie. Tatinko, a ty sa ako cítiš? A ty jak się czujesz? Ona pyta. Dobre sa cítim, len ty si dávaj. Dobrze, tylko ty uważaj na siebie. A tak som jej hrkútal celý čas. I tak cały czas do niej mówiłem. A pred nami išiel brat. A przed nami szedł brat. Za nami išla jedna sestra. Za nami jedna jeszcze siostra. A ten pred nami brat naraz sa šmikol na tej skale. I ten przed nami brat, który szedł, nagle pośliznął się na tej skale. A už letel. I spadał w dół. Ale tam był strom. Ale było drzewo. A głową do tego stromu, a tak to objął. I głową wpadł w to drzewo i tak się zatrzymał. Pan Bóg go zachował. Pan Bóg zachronił go. Całą cestą, mówię, a gdzie jest nasz chłopczyk? Całą tę drogę ja pytam, a gdzie jest mój synek? Mówię, nie smiem ani zakryczać, lebo jak zawolam na niego... Ja nie mogę... zlaknąć, a może mi spadnąć ze skali. Nie mogę nawet zawołać go po imieniu, bo on się może obrócić, może się po prostu wystraszyć i może mi spaść z skały. A tak całą cestą są pozbudzował. I przez całą drogę tak pobudzałem. To najkrajsze, co mogłem swojej żenie to powiedzieć. To najpiękniejsze, co mogłem jej powiedzieć za to całe życie. Co są mojej żenie mogłem powiedzieć. I co mogłem powiedzieć mojej żonie. To sobie wszystko tak mówię. To właśnie powiedziałem jej wtedy. Tam sobie najwięcej wyznał swoją łaskę. I tam najwięcej wyznałem jej swoją miłość. A za mną, a przede mną iśli tyto ludzie. I przede mną i za mną szli ci ludzie. A oni bardzo mali z tym ciężkości. I oni mieli problemy z tym. A ja som si myślał, no teraz możesz, braczanko, kazać. I ja sobie tak pomyślałem, no teraz, bracie, możesz ty im coś zwiastować. Teraz widzę, jaki si ty trasliwy. Teraz widzą, jak ty się boisz. Jaki si ty biedny człowiek. Teraz widzą, jaki ty biedny jesteś. Nakazatelny, jaki si ty mocny. Jaki on jest mocny z zakazalnicą. A tam na tej skale. A tam na tej skale. Jaki jest niczomny. Jak nic nie znaczy.